shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. ربط سورہ منافقون بالجمعہ. پہلی سورت میں کس کا ذکر تھی؟ یہود کا. اب اس کے بھائیوں کا ذکر ہے. یہود کے بھائی کون ہیں جی؟ منافق ہے جی. میں نے شعر بنایا تھے، اب گئے بھول ہیں، ابھی ایک یاد آ رہا ہے. مسلمان مسلمان کا یار ہے جو کافر کا ہے یار غدار ہے. ٹھیک ہے نا. مسلمان مسلمان کا یار ہے جو کافر کا یار، جو کافر کا ہے یار غدار ہے. ٹھیک ہے جی. کافر کا جو یار ہے وہ غدار ہے، بےمان منافق. یہود کا ذکر تھا، اب ان کے بھائیوں کا ذکر ہے جی، منافقین کا. خلاصہ منافقین کے چھ شکوے، ان پر زجریں. تزہید من الدنیا، ترغیب انفاق. بات یہ چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے. حضرت غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے. خدا کی قدرت نیک لوگوں کے درمیان بھی کشمکش ہو جاتی ہے. ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان کیا ہو گئی جی؟ کشمکش ہو گئی. ہو نہیں جاتی، نیک آدمی کبھی کبھی لڑ پڑتے ہیں آپس کے اندر، گھونسے موسے ہی مار دیتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں. اور خدا کی قدرت ہے، انسان ہے. مہاجر انصاری آپس میں کیا لڑ پڑے. تو مہاجر جو تھا بڑا تکڑا آدمی تھا، انصاری کا تھا کمزور تھا. ہاں مہاجر نے تو انصاری کو ایسے نیچے کر دیا، ایک دو مکے بھی لگا دیے، سمجھے. تو حضرت نے خیر بعد میں صلح کرا دی. تو عبداللہ بن ابی بیمان وہ بھی تھا اسی جنگ کے اندر، تو یہ پیچھے پیچھے ایک ٹولہ بنا لیا اس نے، عبداللہ بن ابی نے. حضور آگے تھے، باقی صاحب آگے تھے، سمجھا. تو اس ٹولے کے اندر عبداللہ بن ابی نے آ کے مسلمانوں کی کیا کریں گی، شکایات شروع کر دی. دیکھو یہ ہے، اور میں تو تمہیں پہلے کہتا تھا. عبداللہ بن ابی کہنے کا کن کو؟ انصاریوں کو. میں تو تمہیں پہلے کہتا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے، یہ بھگوڑے ہیں، پناہ گیر ہیں، دور سے آئے ہیں. تم نے ان کو مکان دیے، کھانے دیے، روٹیاں دی، اب دیکھو طاقتور ہو کہ تمہارے ساتھ کیا لڑنا شروع کر دیا. میں تو جاؤں گا، اپنے ساتھیوں کو ان کے چندے بند کر دیں گے، خیرات نہیں کریں گے، ان پہ خرچ نہیں کریں گے. ایسی بکواسیں کرتا رہا. اور یہ باتیں ایک چھوٹے صحابی تھے حضرت زید بن ارقم، وہ سنتے رہے. اس نے خیال کیا کہ یہ معمولی لڑکا ہے، کس کو کہے گا. تھا وہ بھی انصاری زید بن ارقم. اس نے کہا جا کے پہلے اپنے چچے کو رپورٹ پیش کی کہ بےمان ایسی باتیں کرتا رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر وہ چچا ہے کہ حضرت ایسی باتیں کرتا رہا عبداللہ بن ابی. حضرت نے بلایا اس کو، اس کے ایک دو حواریوں کو، بالکل جھوٹی قسمیں بھیڑ گئے کہ خدا کی قسم یہ غلط کہتا ہے، میں نے تو ایسے نہیں کہا، ایسے نہیں کہا، ایسے نہیں کہا. بڑی بڑی قسمیں اٹھائی. اب بخاری کے الفاظ ہیں کہ زید کہنے لگا کذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ، حضور نے مجھے جھوٹا کر دیا اور اس کو کیا سچا کر دیا کہ تم سچا ہے اس بارے کے اندر. اب بریلیوں سے پوچھو، بریلیوں سے، کہ لفظ ہیں کذبنی رسول اللہ، تم کہتے ہو حضور ہر جگہ کیا ہیں، حاضر ناظر ہیں. حاضر ناظر بھی تھے، عالم الغیب بھی تھے، جانتے بھی تھے کہ زید کیا ہے، سچا ہے، اور وہ کوئی جھوٹا کہہ رہے ہیں. جواب دو بریلیوں کو کہو. ہم تو جواب دے سکتے ہیں کہ حضور عالم الغیب نہیں تھے. اس کی جھوٹی قسموں کو دیکھ کے آپ نے کہا کیا، فیصلہ دے دیا. کیونکہ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا، یا دو گواہ ہوں، گواہ نہ ہوں تو مدعا ایسے کہہ لی جاتی ہے، قسم لی جاتی، گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے. تو حضور نے تو فیصلہ ٹھیک ٹھاک کیا، گواہ نہیں تھے اس کے پاس. زید کہتا ہے کہ میں تو گھر جا کے بیٹھ گیا، رونے لگا. میرے رشتہ دار مجھ کو کہنے لگے، بھائی میاں کیوں ایسی غلط کی تو نے، دیکھو حضور نے تجھے جھوٹا کہا، نہ کہتا ایسی بات. روتا رہا. خدا کی قدرت، چند دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا اتاریں یہ آیات، اتاریں. حضرت نے بلایا مجھ کو، فرمایا زید میں نے تجھے جھوٹا کہا تھا، لقد صدقک اللہ یا زید، اللہ نے تجھے سچا کر دکھایا. لقد صدقک اللہ یا زید، اللہ نے تجھے سچا کر دکھایا. یہ وہی آیات ہیں ساری. شکوہ نمبر ایک، جب آتے ہیں آپ کی خدمت میں منافق، یہ دغا باد بےمان، کہتے ہیں گواہی دیتے ہم بے شک تو البتہ رسول ہے اللہ کا، واللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے، بے شک تو اس کا کیا ہے رسول ہے، لیکن اللہ ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ منافق ہیں، بےمان پورے لکاز جھوٹے ہیں. وہ جھوٹے کیوں ہیں؟ دو وجہ سے. ایک تو ان کی زبان اور دل کا توافق نہیں، ایک تو ان کی زبان اور دل کا توافق، زبانی دعویٰ کرتے ہیں، دل میں آپ کو مانتے ہیں رسول، جھوٹے ہیں نمبر ایک. دوسرا جھوٹا ان کو کہا گیا اس بات میں، واقعے میں، کیا واقعے میں جو غلط بیانی کی ہے نا، اس میں زائد سچا ہے، یہ کیا ہے، یہ جھوٹا. وہ سمجھ رہے ہو نا، دو باتوں میں اتخذوا ایمانہم. شکوہ نمبر دو، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، جیسے ڈھال سے، ڈھال کے ذریعے دشمن سے حفاظت کی جاتی ہے نا، وہی اپنے جھوٹ بھوٹ کو چھپانے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے. بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، پس روکا انہوں نے اللہ کے راہ سے، بے شک یہ برے کام کر رہے ہیں. ذالک بانہم، سبب جی، سبب حکم مذکور، یہ اس سبب سے کہ آمنو ظاہراً، وہ ایمان لائے ظاہراً، پھر کافر بن گئے. فتوب علی قلوبہم، پس مہر لگائی گئی ان کے دلوں پہ، یہ نتیجہ نفاق ہے، پس وہ نہیں سمجھتے حق بات کو. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، شکوہ نمبر کتنی جی، تین. منافق بےمان کبھی نہیں سمجھتا. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے پاس ایک بریلوی پڑھتا تھا، ایک شیعہ پڑھتا تھا. بریلوی جو تھا وہ گالی دیتا ہمارے مولوی صاحبان کو، اور شیعہ جو تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شیعہ ہے، بالکل چھپا رکھا اپنے آپ کو. وہ مجھے کہتا کہ مجھ سے استاد جی دبایا کرو، کپڑے میں دھوتا رہا، چاپلوسی کرتا، اتنی زبردست چاپلوسی کرتا. تو منافق چاپلوس، بےمان کا بےمان رہا. وہ شیعہ کے مدرسے میں پھر جا کے پڑھا، مجھ سے پارے ہو گئے کا، پھر ان کا امام بنا رہا، اب مر گیا ہے، جان چھوٹی، سمجھے. اور جو بریلوی تھا تو میرا ترجمہ سنتے سنتے کا بن گیا، مباحث بن گیا، اب موجود بھی ہے، شیعہ مر گیا ہے. وہ شیعہ مجھے دیکھتا تھا نا، چھپ جاتا تھا، باقی مولویوں کو ملتا تھا، کیونکہ ہمارے مولویوں کے ساتھ تو پڑھا تھا مغزون کانپور کے اندر. لوگوں کو کہتا میرے متعلق کہ یہ استاد جب میرے سامنے آتا ہے مجھے آگ لگ جاتی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے بھاگ جا. تم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو لگ رہی تھی. اچھا جی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ادھر ہے نا جی، شکوہ نمبر کتنے جی، اور جب دیکھے تو ان کو نا، پسند آئیں تجھ کو ان کے جسم. ان کو دیکھو نا، منافقین کو، ان کے جسم کیا ہیں، پسند آئیں آپ کو، بڑے بڑے چہرے، ہاں تیل لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ڈیل ڈال ہے، ہاں بھائی یقولو تسمع لقولہم، اور باتیں جو کرتے ہیں نا، باتوں میں بڑے چرب لسان ہیں، باتوں میں کیا ہے جی، چرب لسان، چکنی چپڑی باتیں کریں گے. حضرت جی آپ کے غلام، حضرت جی صحیح میں قربان ہوں، کبھی میرے پاس توجہ کی جائے، نظر کرم فرمایا جائے. وہ کہتے ہیں نہیں کہتے، اور اگر بولے نا تو سنے تو ان کی باتوں کو، بڑی چکنی چپڑی باتیں کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں پولے ہیں اندر سے. اندر سے کیا بولے، بالکل بزدل نکمے. حقیقت ان کی یہ ہے، جیسے موٹی موٹی لکڑی ہوں نا، اندر سے پولی، ان کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دو، کیا اتنے بزدل ہیں بیکار ہیں. ظاہری حال ان کا وہ تھا کانہم خوشب مسندا, یہ باطنی حال. ظاہری حال ان کا وہ موٹے تازے جسم اور چرب لسان, باطنی حالت ان کی یہ ہے کانہم خوشب مسندا, گویا وہ کیا ہیں لکڑی ہیں ٹیک لگائی ہوئی, یعنی دیوار کے سہارے لگائی ہوئی. یا سبون کل سیاحتن, یہ جبن منافقین بزدلی گمان کرتے ہیں ہر شور و غل کو ان پر اپنے اوپر, گمان کرتے ہیں ہر شور و غل کو اپنے اوپر. کہیں شور غل ہو نا وہ اپنے اوپر کیا گمان کرتے ہیں, لڑائی ہوگی دوسری جگہ تو کیا کہیں گے, ہوئے ہم مارے گئے, وہ کیا بنے گا, وہ کیا بنے گا. اب افغانستان کے اندر جب ہمارے طالبان کا سقوط ہوا نا تو عام آدمی خاص کر یہ بدتی خود میرے پاس آتے, وہ کیا بنے گا جی, کیا بنے گا جی, تم کہتے تھے حق پہ ہیں, کیا بنے گا کیا. ارے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جنگ عہد کے اندر بھی صحابہ کرام کو آئی تھی شکست, اللہ کامیاب کریں گے. تم کیوں ڈرتے ہو, تم تو ہو ہی نہیں طالبان کے ساتھ, ہم ہیں. ایسے لوگ آتے تھے ہمارے پاس, گمان کرتے ہیں ہر شور غل کو اپنے اوپر. فرما خول ادو ہوم الدو و دشمن ہیں, بس ہوشیار رہو ان سے. قاتل اللہ, خدا کی مار پڑے ان کے اوپر, کیسے پھیرے جاتے ہیں دین حق سے. ویزا کیلا لہم, یہ نمبر کیا ہے جی شکوا, شکوا نمبر چار. وہ جب پول کھل گیا نا عبداللہ بن ابی کا, قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں باقی بھی تدریج نازل ہوئیں, تو اس کو رشتہ دار کہنے لگے عبداللہ بن ابی کو کہ جا حضور سے معافی مانگ, توبہ کر, کہا کہ میں نہیں جاتا, معافی نہیں مانگتا. پھر یہ آیتیں بعد میں اتری. ایزمن ویزا کیلا لہم, اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ معافی مانگے واسطے تمہارے اللہ کا رسول, تو پھیر دیتے ہیں اپنے سر اور دیکھتا ہے تو ان کو باز رہتے ہیں ناصح کی بات سے. جو نصیحت کرتا ہے نا خیر خواہ, ان کی باتوں سے رکے رہتے ہیں اور وہ مستکبر ہیں, تکبر کرنے والے ہیں معافی مانگنے سے. سواؤن علیہم ثمرہ نفاق, اب نفاق کا ثمرہ بیان کیا گیا. فرمایا اے میرے محبوب, برابر ہے ان پہ, آیا معافی مانگے تو واسطے ان کے یا نہ معافی مانگے ان کے, ہرگز نہیں بخشے گا اللہ واسطے ان کے. بھائی منافق نفاق کے اندر رہ جائے مر جائے تو معافی ہے اس کے لیے, ہے تو کافر, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نئی توفیق ہدایت دیتا کافر لوگوں کو. فاسقین سے مراد کافرین. ہم الذین یقولون, شکوا نمبر کتنی جی پانچ, وہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو اوپر ان لوگوں کے کہ نزدیک اللہ کے رسول کے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس جو طلباء ہیں حضرت کے شاگرد, ان پہ خرچ نہ کرو, چندہ نہ دو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں گے. جب چندہ نہیں دو گے, کھانے کا انتظام نہیں ہوگا, تو حضور کے یہ طالب شاگرد بھاگ جائیں گے حضور سے, وہ اکیلے بیٹھے رہیں گے. حالانکہ وہ کمینے نہیں جانتے, یہ جواب شکوا ہے وللہ کہ اللہ کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. اللہ دے گا, تمہارے ہاتھ میں نہیں خزانے, لیکن منافق نہیں سمجھتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چندے پہ مدرسے چل رہے ہیں, حالانکہ مدرسے اللہ کی توکل پہ چل رہے ہیں, اللہ ہی چلاتا ہے. یہ سمجھی بات یا نہیں؟ تمہاری حکومت زور لگاتی ہے کہ دینی مدارس کو چندے نہ ملیں. امریکہ بہادر بھی سازش کرتا ہے کہ دینی مدارس کو چندے نہ ملیں. کراچی کے اندر مدرسوں کو چندہ دینے والوں کی وہ فرشتیں تیار کی گئیں یا نہ کی گئیں کہ دیکھو بڑے بڑے لوگ دنیا دار جو چندہ دیتے ہیں ان کی فرشتیں کرو, ان کو قابو میں کرو. آپ بتائیں مدرسے بند ہوئے یا روز بروز بڑھ رہے ہیں؟ اللہ دیتا ہے تو اس کے خزانے وسیع ہیں, سمجھے جی. تو اللہ کے توکل پہ آدمی کام کرے, اللہ تعالیٰ خود کرم فرماتے ہیں. یہ منافقین کی عادت تھی کہ چندے بند کر دو, جب چندے نہیں آئیں گے تو حضور کے طالب علم جان فضو بکر جائیں گے. یقولون لئن رجعنا, شکوہ نمبر کتنی جی پیچھے کہتے ہیں البتہ اگر لوٹے ہم طرح مدینے کے، یہ لفظ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، ہم مدینے واپس گئے نا تو مدینہ ہمارا شہر ہے، ہم پہلے رہتے تھے، ہم عزت والے ہیں، ان کو بھگا دیں گے، نکال دیں گے. کہتے ہیں البتہ اگر لوٹے ہم طرح مدینے کے، البتہ نکال دے گا عزت والا ان سے کس کو، ذلت والا. وللہ العزت جواب شکوا. حالانکہ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، رسول دوسرے نہیں نکال سکتے. جیسے آپ کی کراچی کے اندر بھی ہے، ایک طائفہ کہتا ہے کہ ہمارا حق ہے کراچی میں، ہم دوسروں کو بھگا دیں یہاں نہ رہیں. حالانکہ اللہ کی زمین ہے، ہر ایک کا حق ہے، محبت پیار کریں، حضور کی امت ہیں، ہاں اللہ کی مخلوق ہے. جواب شکوہ اللہ کے لیے ہے عزت، اور اس کے رسول کے لیے، اور مومنین کے لیے بھی عزت ہے، کیونکہ ان کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ و رسول کے ساتھ، ذاتی عزت ان کو ہے. لیکن منافق نہیں جانتے اس بات کو. یا ایھا الذین آمنوا تزہید من الدنیا، اے ایمان والو نہ غافل کر دیں تم کو تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. یہ اس لیے کہا کہ عام طور پہ آدمی نفاق کرتا ہے اس وجہ سے، مال و اولاد کی وجہ سے. ومن یفعل ذلک انجام تغافل، اور جو شخص کرے گا اس بات کو، یعنی مال و اولاد کے اندر مشغول ہو کے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. وانفقوا ترغیب انفاق، اور خرچ کرو اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے تم کو، پہلے اس کے آ جائے ایک تمہارے پر کیا موت آ جائے، پس کہنے لگے اے میرے رب کیوں نہ مؤخر کیا تو نے مجھ کو میعاد قریب تک، فاصدقہ پس میں صدقہ کرتا اور ہو جاتا کس سے، نیکوں سے ہو جاتا. لیکن اس وقت کیا بنے گا جب چڑیاں چگ گئیں پھر کھیت پھر پچھتائے کیا ہو، کچھ نہیں بنتا. یہاں ایک نحوی اشکال ہے، ذرا غور کرنا. فاصدقہ ہے نا، فاصدقہ منصوب ہے نا، تو وا عطف ہے، اکون کا عطف اصدقہ پہ پڑھنا تھا، تو اکون ہوتا یا اکونا ہوتا، قانون اکونا ہونا چاہیے اس کو، سمجھے؟ جیسے وہ منصوب ہے یہ بھی منصوب ہوتا. لیکن میں عرض کروں گا کہ فاصدقہ ظاہراً منصوب ہے لیکن تقدیراً مجزوم ہے. کیا؟ اس پہ تقدیراً جزم ہے، اس لیے اکون کا حق جزم میں پڑے گا. اصل عبارت لکھ لو، اصل عبارت یوں ہے، ان اخرتانی اصدق، افا صدقہ سے پہلے شرط مقدر ہے، ان اخرتانی اصدق، اگر مؤخر کیا تو نے مجھ کو تو صدقہ کروں گا میں. اب شرط کی جزا جب مضارع ہو مجزوم ہوتی ہے نہیں، ان اخرتانی اصدق واقم من الصالحین، آ گیا سمجھ؟ اچھا جی. بلن یؤخر اللہ، دستور خداوندی، اور ہرگز نہیں مؤخر کرتا اللہ کسی جی کو جب کہ آ جائے موت اس کی، واللہ خبیر بما تعملون، یہ دستور خداوندی ہے. اللہ شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com